Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Εντάξει, το ξέρω ότι μπορεί μερικές φορές να γίνεσαι προβλέψιμος. Το ξέρω ότι για όσους είστε υποψιασμένοι από το ύφος της εκπομπής και μόνο η εισαγωγή σας βάζει αμέσως στο θέμα, στο τι θέλει να πει σήμερα αυτός που είναι πίσω από το μικρόφωνο και στο από τι έχει επηρεαστεί από την εικόνα του Πρωθυπουργού με το κατεβασμένο πουκάμισο. Πραγματικά, μερικές φορές δεν μπορείς να αποφύγεις τα κλισέ. Όση δύναμη και να έχεις δεν μπορείς, δεν γίνεται παιδιά. Λοιπόν, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι η εκπομπή της Τρίτης, 19ης μέρας του Γενάρη, που άντε σιγά σιγά τον φάγαμε και αυτόν. Με κρύο πολύ, αλλά εγώ θα πάω με καλοκαιρινά τραγούδια σήμερα, έτσι λίγο και για σπάσιμο ρε παιδί μου, και επειδή έχω λόγους συγκεκριμένους. Θέλω να σας μιλήσω για δύο αγόρια συγκεκριμένα, το ένα το καταλάβατε ήδη. Κουράστηκα πολύ, πραγματικά δεν το πίστευα χθες. Λέω, κοίτα τους μπαγάσιδες πόσο καλό μοντάζ κάνανε και δεν φαινόταν ο λαιμός εκεί που έχει κολληθεί στο Photoshop με το σώμα από κάτω και το δασίτριχο στήθος. Και μετά το είδα ξανά και λες, ρε εσύ, δεν είναι Photoshop, είναι ο Μητσοτάκης, αλήθεια. Καλά, ξέρετε για ποια φωτογραφία μιλώ τώρα, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, καταλαβαίνετε. Τι να σας πω, πρέπει να μιλήσω με τον επικοινωνιολόγο του, πραγματικά. Δεν ξέρω, αυτά τα κάνει με κατευθύνσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα, με επιτελείο από πίσω ή τα κάνει μόνος του. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Το δεύτερο αγόρι για το οποίο θέλω να σας μιλήσω είναι ο Χάρης Θεοχάρης φυσικά και βεβαίως καταλαβαίνω ότι αναφέρομαι σε τουρισμό, σε καλοκαίρι 2021 που προβλέπεται έτσι εξαιρετικά ενδιαφέρον και σε αυτή την ιστορία με τα τεστ, με το πιστοποιητικό εμβολιασμού και σε μια τεράστια απάτη, λέω ενσυνείδητα τη λέξη απάτη, η οποία είναι μπροστά μας, είναι μπροστά στα μάτια μας. Θέλω να σας προαναγγείλω από τώρα μια συνέντευξη που θα ακούσετε σήμερα με τον κύριο Χάρη Γεωργίου, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος και βεβαίως αναφέρομαι, τον θυμάστε τον αλγόριθμο Εύα, είναι ακόμα εδώ και έχουμε να πούμε πολλά για αυτόν, διότι έρχονται μία από τα ίδια το καλοκαιράκι που μας έρχεται. Πέρα από την πλάκα δηλαδή με το κατεβασμένο πουκαμισάκι και το δασίτριχο στήθος του Μητσοτάκη, το πράγμα για το καλοκαίρι σοβαρεύει και εδώ υπάρχουν τεράστια ζητήματα και ο κύριος Χάρης Γεωργίου θα ακούσετε να λέει πάρα πολύ σοβαρά πράγματα κατά την εκτίμησή μου και νομίζω ότι θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Αλλά πώς να μην κάνεις και πλάκα, όταν βλέπεις να σου έρχεται το καλοκαίρι, ο Θεοχάρης λέει ότι θα ταξιδεύουμε όλοι ανέμελοι, χωρίς πιστοποιητικά, χωρίς τίποτα. Και ο Μητσοτάκης κατεβάζει τα πουκάμισα και βγαίνει με τους κοιλιακούς. Πώς να μην σου έρθει αυτό τώρα. Όχι, πείτε μου εσείς που είστε εκεί από την άλλη μεριά απ' έξω. Φταίω. Μες στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. φώτα έχω στο φως. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και να στέλνετε και τις ιδέες σας, τα σχόλιά σας και βεβαίως να βρείτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές. Περί τουρισμού ο λόγος σήμερα. Χάρης Θεοχάρης, δεν θα υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά το εμβόλιο, δεν θα αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός για να ταξιδέψει κάποιος στην Ελλάδα. Ρητή και κατηγορηματική δήλωση από το Χάρη Θεοχάρη, από την Ισπανία όπου βρίσκεται, εκεί όπου συνεδριάζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Εμένα μου είναι αρκετά, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός. Λοιπόν, ακούστε, αυτή θα είναι μια εκπομπή που θα την κρατήσουμε, εγώ πρώτος, αλλά και εσείς αν θέλετε, κάπου στην άκρη, είναι και δημοσιευμένη και στο ίντερνετ, τα πάντα, μπορείτε να την έχετε κάπου στο αρχείο. Επειδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, επειδή είναι 19 Γενάρη και επειδή η ιστορία του τουρισμού θα επαναληφθεί αυτή η κακόγουστη φάρσα, το πολύ καλά υπολογισμένο ρίσκο που μας έλεγε ο Μητσοτάκης με φόντο τη Σαντορίνη, και θα επαναληφθεί με όρους τραγωδίας, έτσι όπως φαίνεται. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βάλουμε κάτω. Τώρα από κάτω θα παίζει η κιθάρα του Jimi Hendrix, θα τραγουδάει Janis Joplin, που είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 19 Ιανουαρίου του 1943, πέθανε πάρα πολύ νωρίς, 27 χρονών, εξαιρετική φωνή και μοναδική φωνή η Janis Joplin, θα ακούσουμε αρκετά δικά της, τουλάχιστον στο δεύτερο μέρος. Με αυτό, με το Summer Time, το δικό τους, θα σας βάλω τα δεδομένα, για να ξέρουμε γιατί συζητάμε. Λοιπόν, πάμε μια εβδομάδα πίσω. 12 Γενάρη, κάπου εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτός με το στήθος έξω που είδατε το δασίτριχο χθες στον εμβολιασμό του, κάνει πρόταση στη Σύνοδο Κορυφής, κάνει πρόταση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει, παιδιά, θα ήταν μια καλή ιδέα να καθιερωθεί το πιστοποιητικό εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέσο για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων και μάλιστα του κάνανε και κάποια έτσι, δημοσιεύματα, καλά δεν μιλώ για τα εγχώρια, τα διθυραμβικά, πρωτοποριακή πρόταση, φοβερή πρόταση. Έλα που κάτι μου θυμίζει και να σας πω ακριβώς τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τη διαβεβαίωση Θεοχάρη πριν το περσινό άνοιγμα του τουρισμού ότι παιδιά, θα έρχονται με τεστ, θα υπάρχει υγειονομικό διαβατήριο, το θυμάστε που τα έλεγε ο Θεοχάρης. Και μετά τα πήραμε όλα πίσω γιατί η TUI σου λέει παιδιά άμα βάλετε τώρα τεστ υποχρεωτικό δεν πρόκειται να δείτε τουρίστα ούτε για δείγμα και τα πήρε όλα πίσω ο Θεοχάρης. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται σε αυτήν εδώ τη φάση. 10 Γενάρη προτείνει ο Μητσοτάκης στην Ούρσουλα Φοντερλάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, να βάλουμε το εμβόλιο ως προϋπόθεση, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να μπει κάποιος στο αεροπλάνο να ταξιδέψει. Λογικό, δεν είναι παράλογη η πρόταση αυτή. Και έρχεται στις 18 χθες, Γενάρη, μία ακριβώς εβδομάδα μετά, ο Χάρης Θεοχάρης, ο υπουργός αυτού νου που είπε να βάλουμε το εμβόλιο ως προϋπόθεση και δηλώνει ξεκάθαρα, στην ΕΡΤ έκανε χθες δήλωση από τη Μαδρίτη, δεν αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός για να ταξιδέψει κάποιος στην Ελλάδα. Και εγώ λέω εδώ, ο ότι κάποιος μας κοροϊδεύει ή κάποιος πήγε και έφαγε πόρτα ή κάποιος έφαγε μια χιλόπιτα παρά το δασίτριχο στήθος. Δεν τη γοήτευσε την Ούρσουλα, μάλλον. You're gonna rise, rise and sing. Και άρα τι σου μένει σε αυτή την περίπτωση? Προφανώς ο Χάρης Θεοχάρης, για να μην φάει τη χλαπάτσα που έφαγε την άλλη φορά από την Ντούι, πήγε και το καθάρισε πολύ γρήγορα το θέμα. Και ενώ όλοι του λέγαν στην Ευρώπη ωραία πρόταση κύριε Μητσοτάκη κλπ, προφανώς κάποιος έχει στυλώσει τα πόδια και μπορεί να τα στυλώσει τα πόδια και σήμερα γυρνάει με την ουρά στα σκέλια και λέει όχι, δεν θα βάλουμε προϋπόθεση στο εμβόλιο, θα κάνουμε τεστ σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί. Ο στόχος μας, και μάλιστα είναι και μια δήλωση που είναι λίγο με περίεργη σύνταξη, σας διαβάζω από το ίδιο το δελτίο τύπου του Υπουργείου Τουρισμού, ότι είναι ο στόχος μας, πρέπει να εστιάσουμε σε όσους δεν θα εμβολιαστούν. Σε κάθε περίπτωση αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψουμε τους πολίτες της χώρας μας. Για εξηγήσου λίγο καλύτερα κύριε Θεοχάρη, γιατί θα τα φάμε τα μουστάκια μας. Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου, θέλω να σας περιγράψω ότι η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, της οποίας είναι Γενικός Γραμματέας ο κύριος Χάρης Γεωργίου, ο άνθρωπος που θα ακούσετε σε λίγο, κάναμε μια τηλεφωνική επικοινωνία και είναι οι άνθρωποι, η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, που έβγαλαν τον Νοέμβριο μια ανακοίνωση που στην ουσία έλεγαν ότι μας κοροϊδεύατε με τον αλγόριθμο ΕΒΑ, ο οποίος δεν είχε καμία επιστημονική τεκμηρίωση, δεν είχε δημοσιευτεί πουθενά, δεν υπάρχει καμία τεχνική περιγραφή, δεν υπήρξε καμία διαδικασία κρίσης του αλγόριθμου αυτού, δεν υπήρξαν δεδομένα, δεν υπήρξε πειραματικό πρωτόκολλο. Τα λένε οι άνθρωποι πληροφορικάροι που ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα πώς είναι το να βάλεις έναν αλγόριθμο και να κάνεις πειραματόζωο μια χώρα. Αφιερώσαμε μια ολόκληρη εκπομπή τότε για να περιγράψουμε αυτά. Έγινε και ρεπορτάζ. Ο κύριος Γεωργίου είχε δώσει και τότε συνέντευξη. Είχαμε ξαναμιλήσει. Είχε δημοσιευτεί στην Εφημερίδα των Συντακτών. Μπορείτε να τα βρείτε αυτά. Και τότε του απάντησαν ότι αναμένεται η δημοσίευση επιστημονική, διότι όλα αυτά υπάρχει μια διαδικασία που κρίνονται από την επιστημονική κοινότητα. Υπάρχουν επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια, θα τα ακούσετε, τα λέει ο κύριος Γεωργίου ξανά. Τότε λοιπόν το Νοέμβριο του είπανε, μην ανησυχείς, το Δεκέμβριο θα δημοσιευτεί και θα είναι στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας. Το πρόγραμμα που εφαρμόσαμε τον Ιούνιο που ανοίξαμε τον τουρισμό. Και τον Ιούνιο όταν ξεκίνησε μας έλεγαν θα δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο, μετά πήγε Οκτώβριο, μετά πήγε Δεκέμβριο και ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί. Αυτή ήταν η αφορμή που τον πήρα τηλέφωνο χθες. Και του λέω δημοσιεύτηκε αυτό που περιμένατε από τότε. Και ξέρετε γιατί ρωτώ και πάω κατευθείαν στη συνέντευξη να τα ακούσετε και μετά να τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος όλα. Γιατί βγαίνουν πολλά πράγματα από εκεί, πέρα από τις πλάκες τώρα με τα δασίτριχα στήθη του Μητσοτάκη. Διότι αν ο Μητσοτάκης προτείνει εμβολιαστικό πιστοποιητικό, όπως το λέμε, πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπει στο αεροπλάνο, και μέσα σε μια εβδομάδα ο Χάρης Θεοχάρης σου λέει ότι δεν θα είναι προϋπόθεση ο εμβολιασμός, αυτό που έλεγε ο πρωθυπουργός του δηλαδή πριν από μια εβδομάδα, τι σου μένει? Για μάντεψε τι σου μένει. Σου μένει ένας αλγόριθμος πάλι σαν αυτόν που έζησες και που όλη η επιστημονική κοινότητα περιμένει να δει ποιο ήταν αυτό το θαυματουργό που βρήκε η Ελλάδα, ρε παιδί μου, και τους έλεγξε όλους και τελικά έλεγχε τον έναν στους 10 και οι άλλοι 9 περνούσαν έτσι. Και μάλλον με αυτό θα πας και φέτος το καλοκαίρι, αφού δεν θα είναι προϋπόθεση ο εμβολιασμός. Σταματώ. Η συνέντευξη είναι περίπου 10 λεπτά, 10 και μισό λεπτά. Και αμέσως μετά ξεκινάμε να συζητήσουμε για αυτά που θα ακούσετε τώρα αμέσως. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η αίσθησή σας για το ότι δεν έχουμε ακόμα δει δημοσιευμένο το επιστημονικό κομμάτι αυτού του αλγόριθμου του περίφημου. Η μη δημοσίευση ούτε καν κάποιο preprint ή draft της επιστημονικής δουλειάς της ομάδας είναι κάπως ασυνήθιστο σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή ειδικά στον τομέα αυτό που έχει να κάνει με μοντέλα επεξεργασίας δεδομένων και πρόβλεψης ή με τα εμβόλια ή με τα τεστ ή οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαχείριση πανδημίας. Οι επιστημονικές ομάδες θέλουν να τα δημοσιεύουν άμεσα, δηλαδή ακόμα και πριν γίνουν peer review. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει δημοσιευτεί τίποτα πέρα από κάποιες παρουσιάσεις που έχουν γίνει από μέλη της ομάδας. Ενώ υπήρχε μία δέσμευση αρχικά για τον Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, του 20 και μετά για τον Δεκέμβριο του 20. Υπήρχε και για τον Οκτώβριο και μετά υπήρχε και για τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Έχετε δηλαδή την εκτίμηση ότι δεν θα δημοσιευτεί? Αυτό δεν το ξέρω. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω εκτίμηση, δηλαδή εκτίμηση είναι ότι υπάρχει μία απροθυμία να δημοσιευτεί, άμεσα τουλάχιστον, αλλά αυτό είναι εκτίμηση, δεν μπορώ να ξέρω πώς σκέφτεται η ομάδα. Σε ό,τι αφορά αυτό που έχουμε δει ως προς τη δημοσίευση είναι μόνο 2 ή 3 παρουσιάσεις που έχουν κάνει, που υπάρχουν στο YouTube δηλαδή, που περιγράφουν σε γενικές γραμμές τι έχουν υλοποιήσει, τι έχουν σχεδιάσει, τι έχουν υλοποιήσει. Και στο κομμάτι της υλοποίησης, ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι από τον κώδικα των μοντέλων που έχουν φτιάξει, που έγινε τις ημέρες, νομίζω 1 ή 2 ημέρες, πριν από την απάντηση του Χαρδαλιά στη Βουλή. Η οποία απάντηση του Χαρδαλιά στη Βουλή πάντως διαβεβαίωνε ότι είναι μια πάρα πολύ προχωρημένη επιστημονική, εν πάση περιπτώσει, εφαρμογή, μια εξαιρετική ομάδα επιστημονική. Ποιος το αξιολογεί αυτό? Αυτό δεν είναι... Ποιος το αξιολογεί ότι είναι πολύ καλή δουλειά και πολύ τεκμηριωμένη? Αφού δεν έχει γίνει καμία επίσημη δημοσίευση της δουλειάς, αναλυτική εννοώ, ούτε έχει γίνει δημοσίευση peer review. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν είχε γίνει peer review, έστω κάποια εργασία, κάποια έκδοση της εργασίας, αν υπήρχε αναλυτική, κάποιο paper δηλαδή, ανεβασμένο κάπου, θα μπορούσαμε να δούμε τις λεπτομέρειες. Έχετε την αίσθηση ότι είναι λάθος? Θυμάμαι και την ανακοίνωση που είχε βγάλει η Ένωση πριν από μερικούς μήνες, ότι είναι λάθος η στόχευση όλου αυτού του αλγόριθμου. Σύμφωνα με αυτά που έχουν αναφέρει στις παρουσιάσεις τους, όλη η λογική του μοντέλου που έχουν στήσει είναι πάνω σε κάποια οικογένεια, τέλος πάντων, αλγορίθμων που λέγονται Pandits. Είναι σαν να λέμε τυχαία επιλογή από κάποιες δυνατές, ας πούμε, πιθανές περιπτώσεις. Mm-hmm. Και αυτό που κάνει το μοντέλο είναι ότι βελτιώνει την πιθανότητα να πιάσουμε κάποιον μολυσμένο σε σχέση με το να κάνουμε τελείως τυχαία δειγματοληψία. Να πιάσουμε κάποιον μολυσμένο από αυτούς που εξετάσαμε, που είναι ένα ελάχιστο ποσοστό, έτσι? Σωστά. Αυτούς που έχουν αναφέρει και οι ίδιοι, τα νούμερα που έχουν αναφέρει και οι ίδιοι, είναι περίπου ένα 10% συνολικά από τον συνολικό αριθμό τουριστών που μπήκαν στη χώρα το καλοκαίρι, το τρίμηνο δηλαδή της θερινής περίοδου. Ουσιαστικά βελτιώνουν το ποσοστό επιτυχίας των τεστ στο ποσοστό που τεστάρεται στις πύλες της όλης της χώρας. Και οι υπόλοιποι 9 στους 10? Οι υπόλοιποι 9 στους 10... Η απάντηση της επιστημονικής ομάδας, που εντάξει, τυπικά στέκει, είναι ότι δεν το αποφασίζει η ίδια η ομάδα πόσα τεστ θα διατεθούν στις πύλες της εισόδου της χώρας. Μάλιστα. Σας ρωτώ κάτι τελευταίο. Υπάρχει περίπτωση, παρόλο που δεν έχει δημοσιευτεί, γιατί θυμάμαι και την ανακοίνωσή σας που έβαζε ζητήματα για το πώς εφαρμόστηκε χωρίς να είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά. Και ρωτώ σήμερα, υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε να εφαρμόζεται ακόμα και χωρίς να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο? Ναι, η δική μας εκτίμηση ήταν από την αρχή, και γι' αυτό και ξεκινήσαμε το θέμα, ότι εφόσον προβλήθηκε ως πολύ πετυχημένο σαν διαδικασία και σαν πολιτική, ότι θα ξαναεφαρμοστεί όταν χρειαστεί, και το ίδιο δήλωσε, αν δεν κάνω λάθος, και ο κύριος Χαρδαλιάς στη Βουλή στην απάντηση που έδωσε στις αντίστοιχες ερωτήσεις. Μάλιστα. Εσείς ως Ένωση έχετε σκοπό να κάνετε κάποια άλλη παρέμβαση δημοσίως για το θέμα αυτό, πέρα από με κάποια ανακοίνωση, με κάποιο, δηλαδή θα πιέσετε προς κάποια κατεύθυνση? Εμείς έχουμε 2 πράγματα που είναι σχετικά με το θέμα. Το ένα πράγμα είναι ότι περιμέναμε να τελειώσει και ο Δεκέμβριο για να δούμε αν υπάρχει κάποια δημοσίευση ή ανακοίνωση δημοσίευση, δηλαδή ότι έχει υποβληθεί κάπου αντίστοιχη εργασία για αξιολόγηση. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι και σήμερα. μάλλον όχι μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από 3 μέρες, για να είμαι ακριβή. Κάτι το οποίο όμως δεν είναι συνηθισμένο, δηλαδή δεν είναι ότι απλά υπάρχει μια καθυστέρηση. Συνήθως αυτά τα πράγματα στο επιστημονικό πεδίο δεν είναι ότι δεν είχε σελίδες στο επιστημονικό περιοδικό, το λέω έτσι πολύ απλοϊκά. Όχι, εφόσον είναι κάποιο θέμα που έχει σχέση με τη διαχείριση της πανδημίας, ειδικά για αυτό το θέμα, όλες οι επιστημονικές ομάδες προσπαθούν να δημοσιεύσουν άμεσα τις δουλειές τους, ακόμα και πριν γίνουν peer review, και την ίδια ελαστικότητα δείχνουν και οι εκδοτικοί και τα περιοδικά, που δεν λένε ότι δεν επιτρέπεται να υποβληθεί κάποια εργασία για κανονική διαδικασία peer review αν έχει ανέβει κάποια προέκδοση της εργασίας κάπου, κάποιο draft δηλαδή της εργασίας, ακριβώς γιατί το θέμα είναι πολύ επίγον και θέλει η επιστημονική κοινότητα να μάθει άμεσα κάποια καινούργια εξέλιξη η οποία εντάξει επίσημα μπορεί να βγει σε ένα περιοδικό ξέρω εγώ μετά από 2 ή 3 μήνες όταν περάσει το peer review. Και στο μεταξύ όλοι οι ειδικοί του τομέα μπορούν να σχολιάσουν. Και να έχουν, να έχουν να πάρει θέση για ένα θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη προφανώς. Έτσι. Ναι, δεν είναι κάποιο εξειδικευμένο κβαντικής φυσικής ας πούμε τώρα για να πείσω. Να διευκρινίσω και το εξής. Οι επιστημονικές ομάδες θέλουν να το δημοσιεύουν γρήγορα γιατί ακριβώς τα σχόλια που λαμβάνουν από τις προεκδόσεις ας πούμε κάποιες εργασίες είναι χρήσιμες για να φτιάξουν την τελική έκδοση που θα υποβάλουν στο περιοδικό. Δηλαδή θέλουν να δημοσιεύεται γρήγορα και να παίρνουν πίσω σχόλια που θα κάνουν τη δουλειά. Όχι, επιμένω για να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι ξέρω εγώ έκλεισε ύλη του περιοδικού αυτό, σαν να μιλάμε για εφημερίδα και δεν προλάβαμε αυτό το μήνα και θα πει τον επόμενο. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όλα τα επιστημονικά περιοδικά είναι, σχεδόν όλα τέλος πάντων τα μεγάλα περιοδικά είναι μηνιαία. Υπάρχουν συνέδρια που μπορούν να δημοσιευτεί στο μεταξύ κάτι, κάποια δηλαδή μικρότερη έκδοση εργασία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Ότι δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Είναι θέμα επιλογής της ομάδας το πότε θα θεωρήσει ότι είναι κάτι έτοιμο για να το υποβάλει. Απλά θεωρώ ότι είναι κάπως ασυνήθιστο για το συγκεκριμένο θέμα να μην έχει δημοσιευτεί τίποτα μετά από 8-9 μήνες, ούτε καν κάποια προέκδοση, ούτε κάποιο δράση δηλαδή της εργασίας. Είστε πάρα πολύ σαφείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να αναφέρω και κάτι σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, εννοώ τις δημοσιεύσεις τις επιστημονικές σχετικά με την πανδημία. Υπάρχει ένα ψήφισμα που έχει βγάλει η Ευρωβουλή, βγήκε τον Οκτώβριο, το οποίο καλεί όλους τους φορείς και τους κρατικούς φορείς από όλα τα κράτη και τα λοιπά και μεμονωμένους επιστήμονες να το υπογράψουν, μανιφέστο το ονομάζει τέλος πάντων, που λέει ότι για το συγκεκριμένο κομμάτι της έρευνας δεσμεύονται όλοι ότι θα έχουν εργασίες και δεδομένα ανοιχτής πρόσβασης. Αν δείτε στην σελίδα μας, η τελευταία δημοσίευση που έχουμε βγάλει είναι πάνω σε αυτό. Εμείς το βγάλαμε σαν ψήφισμα της Γενικής μας Συνέλευσης, το συνυπογράφουμε δηλαδή. Κατάλαβα. Που σημαίνει ότι ακόμα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η Ευρωβουλή λέει ότι όποια επιστημονική δουλειά γίνει και όποια δεδομένα επιστημονικά υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προτρέπουν τους πάντες, όλους τους φορείς και τους επιστημονικούς και τους ερευνητικούς και τους μεμονωμένους ερευνητές, να τα δημοσιεύουν άμεσα και με ανοιχτή πρόσβαση. Κατάλαβα. Για να είναι κοινά διαθέσιμα σε όλη την επιστημονική κοινότητα, προφανώς. Την ώρα που πάμε σε τουρισμό την επόμενη χρονιά χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμό. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο κύριος Θεοχάρης. Από εκεί ξεκινάει η συζήτηση, η αφορμή της συζήτησής μας της σημερινής. Και άρα προφανώς πάμε πάλι σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχου, αν καταλαβαίνω καλά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πώς θα γίνει, γιατί ακόμα είναι πολύ νωρίς. Υπάρχει περίπτωση, βέβαια ακόμα δεν το ξέρουμε, αλλά μπορεί και να μην είναι πρωτοβουλία των κεντρικών κυβερνήσεων αυτό πλέον, να είναι των εταιριών. Των εταιριών των ταξιδιωτικών εννοείται. Των αεροπορικών. Ναι, αεροπορικών. Των ταξιδιωτικών και των αεροπορικών. Γιατί είναι μεγάλη υπόθεση για τις αεροπορικές εταιρείες να πούνε ότι εμάς οι επιβάτες μας είναι σίγουρα ασφαλείς. Θέλω να πω ακόμα είναι νωρίς να σχεδιάσουμε το πώς θα γίνει σε σχέση ειδικά με αυτό, με τα εμβόλια Κατάλαβα. Η κίνηση των πολιτών το καλοκαίρι, γιατί μπορεί τελικά να μην είναι πρωτοβουλία των κεντρικών κυβερνήσεων, να προκύψει μέσω των εταιριών. Κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Έγινε. Γεια χαρά. Γεια σας. Γεια χαρά. Το καλοκαιράκι την ακρογιαλιά. Μέσα στο νεράκι πλέουμε αγκαλιά. Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η δροσιά. Δώσ' μου ένα φυλάκι και έλα πιο κοντά. Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Καλά, ακριβώς μόνοι δεν θα είστε, γιατί οι τουρίστες θα είναι πάλι εδώ και δεν είναι κακό να έχεις τουρίστες. Το θέμα είναι αν θα έχεις ελέγξει την κατάσταση ή αν θα πάρεις πάλι ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο. Ο άνθρωπος που ακούσατε να συνομιλούμε ήταν ο κύριος Χάρης Γεωργίου. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Γιατί συζητάμε με την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος? Γιατί η Ένωση είναι που έβγαλε ανακοίνωση πριν από 2 μήνες περίπου, που είπε ότι αυτός ο αλγόριθμος με τον οποίο υποτίθεται ότι ελέγχθηκαν οι τουρίστες που ήρθαν στη χώρα μας το καλοκαίρι που πέρασε, ήτανε μούφα, για να σας το πω απλά, ή εν πάση περιπτώσει, εντάξει, δεν το λέω με επιστημονική ορολογία, αλλά σας είπα τα ερωτήματα που θέσανε. Και μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιευτεί επιστημονικά αυτός ο αλγόριθμος, που υποτίθεται ότι ο αλγόριθμος ΕΒΑ, έτσι τον λέγανε, μας έσωσε και δεν είχαμε κρούσματα, που δεν θα μάθουμε ποτέ αν είχαμε και πόσα κρούσματα από τα εισερχόμενα των τουριστών, όταν σου λέει ότι εξετάζαμε τον έναν στους 10 και προσπαθούσαμε σε αυτό το ποσοστό, στον έναν του 10, να κάνουμε όσο γίνεται πιο ακριβή τεστ και να πέσουμε όσο γίνεται πιο πολύ πάνω σε αυτούς που είχαν όντως κορονοϊό. Καταλαβαίνετε γιατί συζητάμε. Και γιατί το συζητάς αυτό τώρα, αφού έχει περάσει το καλοκαίρι και αφού τώρα συζητάμε για το επόμενο? Το συζητώ γιατί από ό,τι φαίνεται, πάλι επαναλαμβάνεται η ίδια ιστορία. Το πάλι επαναλαμβάνεται είναι πλεονασμός, αλλά αυτό ακριβώς συμβαίνει, ένας πλεονασμός κοροϊδίας, διότι όπως μας είπαν στην αρχή ότι θα κάνουν τεστ για να έρθουν φέτος στην Ελλάδα, έτσι μας λένε τώρα στην αρχή ότι θα υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπουν στο αεροπλάνο, και χθες ο Θεοχάρης ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχει τελικά. Και άρα τι σου μένει? Σου μένει πάλι ο αλγόριθμος, που δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά επιστημονικά. Έχω να σας πω και άλλα, πάμε σε διάλειμμα μικρό, και για αυτή τη συνέντευξη του κυρίου Γεωργίου έχει πολύ ζουμί να πούμε αρκετά. Εγώ και εσύ, εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη. Μόνοι στη γη. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 3 το μεσημέρι, στο ραδιόφωνο του The Press Project, έρχονται οι πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι 3η και 19 ο Γενάρης, και ακριβώς επειδή είναι Γενάρης συζητάμε για τον τουρισμό. Κάλιο προλαμβάνειν που λέει παρά θεραπεύειν. Τι να θεραπεύσεις μετά που με τούτους εδώ τους αθεράπευτους δεν βρίσκεις άκρη? Αλλά όταν το έχεις δει μια φορά το έργο, λες ρε παιδί μου να μην το ξαναδώ, ή τουλάχιστον να ξέρω τι με περιμένει, να ξέρω την υπόθεση. Αν χάσατε το πρώτο μισό της εκπομπής, πρέπει οπωσδήποτε να σας πω ότι το θέμα σήμερα, πέρα από το δασίτριχο στήθος του Μητσοτάκη που πήγε να εμβολιαστεί για τη δεύτερη δόση και που με τον τρόπο του απίφθινε προσκλητήριο και αυτός κάλεσμα για τους τουρίστες για το καλοκαίρι, είναι ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος μας ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχεις εμβολιαστεί για να μπεις σε ένα αεροπλάνο. Και ξαναλέω ότι αυτό το έργο το ξαναείδαμε, διότι προηγουμένως, μία εβδομάδα πριν, ο Μητσοτάκης έκανε πρόταση, δεν ήταν, όχι μη φανταστείτε ότι έχει τα κότσια η Ελλάδα να πει παιδιά, στη δική μου τη χώρα όποιος έρθει θα έρθει με χαρτί εμβολιασμού και τέλος, για να τελειώσουμε με το παραμύθι αυτό. Έκανε πρόταση, μήπως θα ήταν καλό να εμβολιάζονται πριν μπουν στο αεροπλάνο, για να ξέρουμε ότι όσοι θα πάνε στις χώρες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, και έχει δίκιο σε αυτό, και στις άλλες χώρες, όποιοι ταξιδεύουν να ξέρουν ότι είναι ασφαλείς, και όποιος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο να μην μπορεί να ταξιδέψει, τι να κάνουμε τώρα. Είναι, προέχει η ασφάλεια κάθε χώρας που υποδέχεται τουρίστες, και η Ελλάδα είναι μια χώρα που υποδέχεται τουρίστες, όπως τους υποδέχτηκε και το προηγούμενο καλοκαίρι, του 20, αυτό που μας πέρασε. Και επειδή βλέπεις αυτή την ασυνέπεια μέσα σε μόνο μία εβδομάδα, λες για κάτσα να πάω προς τα πίσω, διότι θα σας πω ότι τον Απρίλιο, 21 Απριλίου συγκεκριμένα, σημαδιακή ημερομηνία, ο κύριος Θεοχάρης διαβεβαίωνε με συνέντευξή του ότι οι τουρίστες θα έρχονται στην Ελλάδα μόνο με υγειονομικό διαβατήριο. Τον Απρίλιο του 20, πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Και τον Απρίλιο του 20 ο κύριος Θεοχάρης έλεγε ότι θα υπάρχει διαβατήριο υγειονομικό που θα σημαίνει τεστ 72 ωρών, αυτό που γίνεται σήμερα, παρένθεση, για να έρθει κάποιος στην Ελλάδα. Τεστ αρνητικό 72 ώρες, και τότε η κριτική που κάναμε όλοι ήταν ότι ρε φίλε, πώς ξέρεις με τις 72 ώρες, μήπως δεν μας καλύπτει πλήρως, γιατί το έκανε 3 μέρες πριν, βγήκε θετικό και στις 3 μέρες μπορεί να έχει πάει σε 5 πάρτι, να έχει πάει να κοινωνήσει, να έχει κολλήσει από τον ταξιτζή που τον πήγε στο αεροδρόμιο, σου λέω. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια κάποια λύση και συζητούσαμε για το πόσο αποτελεσματική ήταν αυτή η λύση που πρότεινε ο Θεοχάρης. Και μετά φτάσαμε τον Ιούνιο και φύγαν όλα αυτά. Όχι, δεν θα χρειάζεται το τεστ. Γιατί ήρθε η TUI και οι άλλοι μεγάλες, και η Jet2 από την Βρετανία κλπ. Και είπανε ότι παιδιά, άμα μας βάλετε να κάνουμε τεστ, και μάλιστα τότε ο κύριος Θεοχάρης έλεγε θα το κάνουν στις χώρες τους το τεστ, δεν θα το επιβαρύνεται η Ελλάδα, και τελικά ακούστε τι έγινε, και τεστ δεν κάναμε και όσα θέλαμε να κάνουμε τα επιβαρύνθηκε η Ελλάδα, αυτά τα 1 στους 10 με τον αλγόριθμο τον περίφημο που συζητάμε και που θα τον ξαναδούμε τον αλγόριθμο από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχει δημοσιευτεί σε κανένα επιστημονικό περιοδικό, χωρίς να έχει κριθεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Έγινε μία φορά πειραματόζω η χώρα, οι Έλληνες, και θα γίνουν κι άλλη μια φορά πειραματόζω, και εδώ είμαστε και θα μου το θυμηθείτε. Και αυτό είναι το νόημα και το θέμα το κύριο της σημερινής εκπομπής. Ναι, πέρα από το δασίτριχο στήθος του Μητσοτάκη. Και μετά για να σας πω την ιστορία, ειδικά αν ζείτε σε τουριστικές περιοχές όπως ζω εγώ στην Κρήτη, γιατί για αυτούς τους ανθρώπους που μένουν εκεί πονάει αυτό, γιατί εκτός από τους τουρίστες έχεις και οικογένειες, έχεις και παιδιά, λες κάτσε να δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα, και το πράγμα αρχίζει να βαραίνει και να σοβαρεύει. Και να σας πω τι έγινε παρακάτω. Μετά είπανε σε αυτούς που κάνουμε τεστ, άντε ρε παιδί μου έρχονται 10, κάνουμε στον έναν. Σε αυτόν τον έναν να τον βάλουμε 24 ώρες μέχρι να βγει το τεστ. Τότε δεν ήταν και τα rapid ακόμα τόσο εύχρηστα. Έπρεπε να μείνει 24 ώρες κάπου σε ένα ξενοδοχείο, ότι θα χάσεις μια μέρα διακοπές ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να βγει το τεστ. Και ήρθε πάλι η TUI και είπε παιδιά κομμένη πλάκα. Κομμένη πλάκα, δηλαδή μας το είπε και με δήλωση δημοσίως. Εμείς λέει δεν αναλαμβάνουμε καμιά τέτοια ευθύνη, ούτε δίνουμε καν τέτοια σύσταση στους πελάτες μας. Θα τον φέρω εγώ και θα του πω κάτσε μια μέρα στο ξενοδοχείο επειδή θέλει ο Θεοχάρης να κάνει τεστ? Όχι παιδιά, γεια σας. Είστε απικία. Εδώ ερχόμαστε για ήλιο, θάλασσα και τα αγόρι μου. Άρα λοιπόν, από την πρώτη στιγμή που θα κατέβει από το αεροπλάνο, είτε του κάνεις εσύ τεστ είτε δεν του κάνεις, με αλγόριθμους Εύα, Αδάμ, ό,τι θέλεις, τον κατηραμένο Όφη, ό,τι και, όχι τον Όφη του Ηρακλείου, τον άλλο Όφη, με γιώτα, ό,τι και να του κάνεις, δεν πρόκειται εγώ να τον αφήσω μέσα στο ξενοδοχείο. Και είπε και ο Θεοχάρης, εντάξει ρε παιδιά, κομμάτια να γίνει. Αυτό ήταν το καλά υπολογισμένο ρίσκο. Και μείναμε μόνο με την Εύα στο χέρι, τον αλγόριθμο, που βγαίνουν μετά οι άνθρωποι από την Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, για να σας πιάσω όλο το νήμα να το φέρουμε μέχρι εδώ που συζητάμε σήμερα, και λένε ότι δεν είχε δημοσιευτεί πουθενά, ότι περιμένουμε τη δημοσίευσή του να τη δούμε, και ακόμα την περιμένουμε, κοντεύει χρόνος από τον Απρίλιο, έχουν περάσει 8-9 μήνες, τα ακούσατε από τον κύριο Γεωργίου να τα λέει, και υποτίθεται ότι είναι για ένα θέμα που καίει, δεν είναι η κβαντική φυσική που τον ρωτώ εγώ και τα κουάρκ και τα νετρόνια και ξέρω εγώ τι, το μποζόνιο του Higgs, πώς το λένε αυτό. Είναι το κέριο θέμα που καίει όλο τον πλανήτη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια είναι αυτή που έχει πει ότι ό,τι μελέτες και ό,τι έρευνες γίνονται, καλό είναι να είναι με ανοιχτά δεδομένα, να τα ξέρουν όλοι. Και αυτοί εδώ οι Ελληνοαμερικανοί που είναι στην ομάδα που υποτίθεται ότι μας έσωσαν και μας έδωσαν και τσάμπα και μας διαβεβαιώνει ο Μητσοτάκης και ο Χαρδαλιάς ότι είναι απόλυτα σίγουρο, παιδιά, και το βρίσκει τον κορονοϊό πριν κατέβεις, πριν κάνεις το τεστ, σε βλέπει στα μάτια η Εύα και ξέρει. Και σου λέει δεν έχει δημοσιευτεί πουθενά. Και υπάρχει μια απροθυμία, την ακούσατε τη λέξη, απροθυμία των επιστημόνων αυτών να τη δημοσιεύσουν. Και ρωτώ, μήπως ρε παιδί μου δεν προλάβανε την έκδοση αυτού του μήνα, αλλά θα έχουν περάσει και 8 μήνες. Πόσες εκδόσεις έχουν κάνει τα περιοδικά, ξέρω εγώ, και εγώ εφημεριδίστηκα σκεφτόμενος, λέω ρε παιδί μου έκλεισε το περιοδικό, δεν προλάβαμε. Και μου λέει πλάκα κάνετε, μου λέει ο άνθρωπος. Αυτό είναι το κέριο θέμα που καίει τον πλανήτη. Αν δεν έχει αυτό ένα επιστημονικό περιοδικό, τι θα έχει μέσα. Οπότε δεν είναι θέμα καθυστέρησης, οπότε είναι θέμα κάτι άλλο που συμβαίνει. Και πηγαίνει σιγά σιγά και ρωτάς, υπάρχει περίπτωση να το ξαναδούμε? Μα σου λέει το είπε ο Χαρδαλιάς, ότι αν χρειαστεί θα τον ξαναεφαρμόσουμε. Θα τον ξαναεφαρμόσετε χωρίς να έχει δημοσιευτεί, χωρίς να ξέρουμε πώς λειτουργεί, χωρίς να ξέρουμε τα αποτελέσματά του και να τα κρίνει. Όχι ο Διονέλης στην εκπομπή πίσω σελίδες. Ούτε τις γνώσεις, ούτε την επάρκεια έχω και ούτε θα το παίξω ειδικός. Αλλά υποτίθεται ότι όταν κάνεις ένα paper, όπως τα λένε οι επιστήμονες, θέτεις στην επιστημονική κοινότητα την ανακάλυψή σου, δέχεσαι κανονικά, λέει, θα πρέπει να θέλουν αυτοί πρώτοι να κάνουν προδημοσιεύσεις για να πάρουν τις παρατηρήσεις, να δούνε μήπως έχουν κάνει κάτι λάθος. Έτσι λειτουργεί η επιστήμη, ρε παιδιά, πια έχουμε φτάσει, υποτίθεται έχουμε κατακτήσει ένα επίπεδο επιστημοσύνης και κατάρτισης πάνω σε μερικά βασικά πράγματα που να πάρει ευχή. Αυτοί, λέει, θα έπρεπε να θέλουν πρώτοι να το δημοσιεύσουν, ακόμα και πριν, ή να αναγγείλουν τη δημοσίευσή του, ώστε να είναι η επιστημονική κοινότητα έτοιμη και να πει εσείς αυτό εκεί στην Ελλάδα δούλεψε πολύ καλά, για να το βάλουμε και στις άλλες χώρες να δούμε. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο δεν το δημοσιεύει κανείς. Και πάμε στα τωρινά για να δείτε πώς κουμπώνει το θέμα και πώς δένει ωραία το γλυκό. You decide to do, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Αυτή που ακούτε παρένθεση είναι η Ντόλι Πάρτον. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα σίγουρα στην αμερικανική μουσική, με πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και με κάποιες απόψεις, παρόλο που είναι η κλασική ξανθιά, εν πάση περιπτώσει ένα συγκεκριμένο στυλ, να μην πω τώρα περισσότερα, είναι μια περίεργη προσωπικότητα. Έχει το κοινό με την Τζάνις Τζόπλιν που ακούγαμε πριν ότι έχουν γεννηθεί στην ίδια ημερομηνία 19 Ιανουαρίου σαν σήμερα το 1946, βεβαίως ζει η Ντόλι Πάρτον ακόμα, και επίσης έχουν και ένα κοινό ότι ήταν δύο γυναίκες που κατέκτησαν χώρους κατά πολύ μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενους, η Τζάνις Τζόπλιν στην ροκ και στην μπανκ μουσική και η Ντόλι Πάρτον φυσικά στην κάντρι, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτή είναι η Τζάνις Τζόπλιν εδώ. Honey, no, Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα, στα δικά μας. Έκανε που λέτε ο Μητσοτάκης την πρόταση να βάλουμε το εμβολιαστικό διαβατήριο, όπως λέγαμε το υγειονομικό διαβατήριο, να το βάλουμε τώρα ως προϋπόθεση για να ξέρουμε τι θα φέρουμε στη χώρα. Λογικό δεν ακούγεται και σε κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην αρχή του είπαν ωραία ιδέα, καλά τα λες μεγάλε. Μετά μάλλον κάτι έγινε και στράβωσε και πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη φορά με το υγειονομικό διαβατήριο. Πολύ πιο γρήγορα, μέσα σε μια εβδομάδα. Και βγαίνει και κάνει τη διάψευση, τουλάχιστον στην ελληνική κοινή γνώμη, την ακύρωση της πρότασης του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο ίδιος ο υπουργός του τουρισμού, που τη γλίτωσε στον ανασχηματισμό, γιατί προφανώς έχουν να γίνουν κι άλλα. Και σου λέει, άμα φάω τώρα το Θεοχάριο, επόμενος θα πρέπει και αυτός να φαγωθεί και τι, μετά θα χρεώνομαι εγώ, άστον εκεί να φάει τα, να μην πω τώρα τι. Και βγαίνει λοιπόν ο Θεοχάρης, ενώ μια εβδομάδα πριν ο Μητσοτάκης έχει πει να έχει προτείνει σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούμε το εμβόλιο ως διαβατήριο για να μπει κάποιος στο αεροπλάνο τώρα που σε λίγους μήνες θα αρχίσουν τα ταξίδια και ο τουρισμός. Και ο υπουργός λέει, σας την ξαναδιαβάζω τη δήλωσή του, εχθές στην ελληνική τηλεόραση, στην ΕΡΤ, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπάρχει καμία απαγόρευση και καμία δυσκολία στο να επισκεφθεί κάποιος τη χώρα μας ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, είτε έχει εμβολιαστεί είτε όχι. Δεν θα αποτελεί προϋπόθεση ο εμβολιασμός. Ρητά και ξεκάθαρα. Που πάνε να πει ότι κάτι έγινε εδώ. Που πάνε να πει ότι το βάλανε μεν οι ηγέτες, αλλά πάνω από τους ηγέτες υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Μη νομίζετε ότι πάω σε θεωρίες συνωμοσίας, ούτε συνωμοσίες ούτε τίποτα. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, είναι follow the money. Δηλαδή, όποιος έχει τα λεφτά και όποιος έχει το μεγαλύτερο συμφέρον. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος. Η εκτίμησή μου λέει, και μάλλον δεν κάνει λάθος, αν και δεν είναι ταξιδιωτικός πράκτορας, ούτε κυβερνητικός. Αλλά η εκτίμησή μου λέει είναι ότι μάλλον αυτά δεν θα τα αποφασίσουν οι κεντρικές κυβερνήσεις, θα τα αποφασίσουν οι εταιρείες. Καταλαβαίνετε πόσο κοινικό είναι αυτό, όχι ο Γεωργίου φυσικά, πόσο κοινική είναι η κατάσταση που ζούμε. Δηλαδή, η εταιρεία η αεροπορική, όταν εσύ έλεγες θα τους βάλω να κάνουν τεστ πριν μπουν στο αεροπλάνο ή θα μειώσω τις θέσεις στο αεροπλάνο, θυμάστε και αυτό, θα μειώσουμε τις θέσεις στο αεροπλάνο για να έχουν λίγο αρε παιδί μου, μήπως σώσουμε κανέναν. Και μέσα στο αεροπλάνο είπανε αν δεν είναι γεμάτο φουλ εγώ δεν πετάω και τέλειωσε το ζήτημα παιδιά. Γεμάτο φουλ το αεροπλάνο και μετά τους κατέβαζες και στο λεωφορείο τους είχες αρεά ενώ είχαν ταξιδέψει 2 και 3 ώρες για να έρθουν στην Ελλάδα. Κοροϊδία μες στα μούτρα μας. Τώρα πάλι σου λέει, αν η εταιρεία κρίνει ότι την συμφέρει να βάλει μπροστά το υγειονομικό διαβατήριο, δηλαδή να βάλει το εμβόλιο ως εισιτήριο στην ουσία, για να μπορεί να πει ότι με την τάδε εταιρεία, με τη δικιά μου εταιρεία πετάτε με ασφάλεια, και αν δει ότι έχει πληθυσμό εμβολιασμένο, εκεί είναι όλο το ζήτημα, για να έχει και πελατεία, για να την κάνει πέρα δόθε το καλοκαίρι να πάει η πελατεία να κάνει τουρισμό, τότε θα δείτε να μπαίνει μπροστά το χαρτί του εμβολίου και ας λέει τώρα ο Θεοχάρης ό,τι θέλει. Εάν πάλι απ' την άλλη, που μάλλον αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί αρκετά μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Ευρώπη για παράδειγμα, αφήστε τους άλλους πέρα δόθε τι κάνουν. Εάν δεν έχει προλάβει να εμβολιαστεί πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ώστε να υπάρχει αρκετή εμβολιασμένη πελατεία, προφανώς οι εταιρείες θα πούνε, κύριοι ξέρετε κάτι, εμείς δεν το δεχόμαστε και άμα δεν γουστάρετε δεν πετάμε και τα αεροπλάνα, όπως είπανε και στην προηγούμενη φάση. Οπότε σου λέει ο Θεοχάρης που εντάξει, μπορεί ρε παιδί μου να έχει φάει τόσες κατραπακές και να έχει χρεωθεί όλη αυτή την ανοησία που ζήσαμε, για να μην πω χειρότερη λέξη το καλοκαίρι, αλλά που να πάρει ευχή ακόμα και ο Θεοχάρης μαθαίνει. Και τώρα σου λέει κάτσα με πιάσουν πάλι κοροϊδό, βγαίνει αυτός πρώτος και λέει δεν θα είναι προϋπόθεση ο εμβολιασμός για να το κάνεις και δικό σου, ας πούμε, ότι δεν μου το επέβαλε και κανείς και όσο καλύτερα, όσο πιο γρήγορα το τελειώνουμε το θέμα, να μην μας αρχίσουν πάλι στα σκαμπίλια. Καταλάβατε ποια είναι η υπόθεση. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Αν νομίζετε ότι είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, ενδεχομένως να έχει περιθώριο να το συζητήσουμε. Αλλά εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. We'll be right back. Οπότε τι σου μένει να σχολιάσεις σε μια εκπομπή, γιατί με αυτά δεν μπορείς να τα βάλεις προφανώς ούτε με τις αεροπορικές ούτε με τις ταξιδιωτικές. Αυτές θα κάνουν το παιχνίδι. Τι σου μένει να συζητήσεις για το δασίτριχο στήθος του Μητσοτάκη? It hurts. And I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, the way I'm disco dancing. I'm a model, you know what I mean. Γι' αυτό εδώ έχει ποζάρει προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή πόσο πιο ακριβώς να πέσεις πάνω? I'm too sexy for my shirt. Δηλαδή είμαι τόσο sexy για το πουκάμισό μου. Αυτό το ρηγμένο από τη μία που φαίνεται το μισό στήθος έξω κλπ. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, θα μου πεις τώρα κόλλησες με την εικόνα του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, τα πάντα παίζουν ρόλο. Σε αυτήν εδώ την λέλαπα την επικοινωνιακή του Μητσοτάκη, του ανέμελου, του αποφασιστικού, του όλα τα σφάζω όλα τα μαχαιρώνω. Χθες μόλις σας έλεγα, αν ακούγατε την εκπομπή, για αυτό το όνειδος του πρώτου ενικού στο θα κρατήσω τα πρόστιμα στα 300 ευρώ για μία εβδομάδα. Μας κάνει χάρη, αποφασίζει, διατάσσει, το πρόστιμο μας το βάζει ο Μητσοτάκης. Και την άλλη μέρα μου βγαίνεις με το βυζί έξω και έχεις την αίσθηση ότι ρε παιδί μου, αυτό είναι μια εικόνα που σου δείχνει τι, ότι είναι απλός άνθρωπος. Είναι, θέλω να μιλήσω με τον επικοινωνιολόγο του, αλήθεια σας λέω, δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω. Βεβαίως μπορεί να έχει και μία πρόκληση μέσα, δηλαδή ένα challenge, πως το λένε στα αγγλικά. Ένα ότι άμα σε παίρνει Διονέλη βγες εσύ, έτσι. Είδες αυτός που είναι γυμνασμένος, είδες. Βγες εσύ έξω ρε, βγάλε το πουκάμισο έτσι όταν θα πας να εμβολιαστείς. Σε βγάλουν μια φωτογραφία, να γελάνε, αυτό να δούμε. Ο Μητσοτάκης κάνει ποδήλατο, πάει στην Πάρνηθα. Κάθε δεύτερη εβδομάδα πάει και κάνει καγιάκ εκεί, τι κάνει με τη Μαρέβα, κάνει μπάνια. Πάει εκδρομές, αθλείται και να ξανά τα ποδήλατα και να τα αυτά κλπ. Ορίστε, και έχει κορμί. Και έχει πρωθυπουργό κορμί. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αυτό το επικοινωνιακό κόνσεπτ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, πραγματικά. Βγες εσύ, άμα έχεις έτσι το σθένος. Όταν θα εμβολιαστείς, πήγαινε και φωτογραφή σου έτσι όπως μπορεί αυτός. Αυτός μπορεί, εσύ μπορείς. Εντάξει, τώρα για το τέλος θα μου επιτρέψετε, έτσι, δηλαδή, ok, challenge accepted, αλλά θα κάνω και το κομμάτι μου, τουλάχιστον μουσικά, και Σοφία Αρβανίτη σου έχω, μια που είσαι έτσι σοκολατής σοκολατής, και Σαμάνθα Φόξ σου έχω, και Κέτι Γαρμπή σου έχω, και Μαρινέλα ξανά σου έχω, μια που με προκαλείς και μια που γίνεται σε αυτό το επίπεδο η κουβέντα, άντε να σε χαρώ, άντε, που είσαι τόσο λεβέντης και τόσο σεξι. Yeah. Πάντως, ίσως, πραγματικά δεν πρέπει να μπεις μέσα στο μυαλό του επικοινωνιακού team, γιατί προφανώς είναι ολόκληρη στρατιά, δεν είναι μόνο ένας ο επικοινωνιολόγος, μέσα στο μυαλό τους, για να καταλάβεις το συνολικό κόνσεπτ. Για δείτε μια άλλη διάσταση. Την ίδια μέρα, δηλαδή ίσως να υπήρχε μια συνεννόηση. Όχι, δεν αστείευομαι. Την ίδια μέρα που ο Μητσοτάκης βγαίνει με αυτή την εικόνα, το μισό που κάμισο έξω, στήθος, σταυρουδάκι, θρησκεία, μην ξεχνιόμαστε, τρίχα και γυμνασμένος, κυλιακός, σωστός, ωραίος, εντάξει, δεν μπορείς να πεις τίποτα, όχι, να μην, αυτό δεν είναι και φέτες, αλλά εν πάση περιπτώσει αξιοπρεπής. Την ίδια μέρα βγαίνει από την άλλη, από την Ισπανία, ο Θεοχάρης, και λέει, παιδιά, δεν χρειάζεστε εμβόλιο για να έρθετε στην Ελλάδα. Δες το λίγο, συνδύασέ το λίγο, δηλαδή σκέψου λίγο πονηρά. Καμιά φορά δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Touch me εδώ, Samantha Fox. Λέω για τουρισμό και πριν φτάσουμε στο καλοκαίρι για να τα παίρνω με τη σειρά, να ξέρετε ότι υπάρχει μια αγωνία, πραγματικά απορώ που είναι έστω για κάποιες ώρες ότι είναι, ρε παιδί μου, στις πρώτες, να μην σου πω πρώτη είδηση, το πότε θα ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα. Δηλαδή θέλω πραγματικά έτσι να γινόταν μια δημοσκόπηση, ρε παιδί μου, κάτι να καταλάβουμε πόσος είναι ο κόσμος που αγωνιά αυτή τη στιγμή για το αν θα πάει στο χιονοδρομικό κέντρο. Και σε ποιο target group, σε ποια κατηγορία πολιτών απευθύνεται αυτό. Θα μου πεις, επειδή δεν πας εσύ για σκι, πάνω να πει ότι είναι μόνο για τα υψηλά στρώματα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλλά η συζήτηση για το πότε θα ανοίξουν τα χιονοδρομικά κέντρα με ξεπερνά. Με ξεπερνά όταν έχεις ακόμα κλειστά την εστίαση, όταν έχεις ακόμα κλειστά ένα μεγάλο μέρος της αγοράς και όταν ακόμα τρέμει το φιλοκάρδι σου για το κάθε κομμάτι από το άνοιγμα που κάνουμε, αν θα έχει το αποτέλεσμα. Αλλά μην ανησυχείτε εσείς. Έχεις πρωθυπουργό, ντούρο. Ωραίο. Έλα τώρα. Πρέπει να το παραδεχτείς ότι όπως και να το κάνει, όπως και να το κάνεις, κάνει μια ενδιαφέρουσα εντύπωση. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοδωμανικά. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοδωμανικά. Εντάξει, το παραδέχομαι ότι θα είναι το τελευταίο αυτό, όχι γιατί δεν έχω άλλα να βάλω και δεν πρόλαβα και τη γαρμπή που σας είχα υποσχεθεί, αλλά άστε για άλλη φορά, θα βρεθεί μια ευκαιρία. Επειδή τελειώνει η εκπομπή, επειδή εντάξει, κάποια στιγμή φτάνει. Δεν ξέρω, τα μηνύματα σας είπα είναι, καμιά φορά είναι υπόγεια, καμιά φορά έτσι περνάνε από κάτω. Σας το ξαναλέω, σκεφτείτε το συνδυασμό Δασίτριχος Στήθος Μητσοτάκη την ίδια μέρα που ο Υπουργός Τουρισμού ανακοινώνει ότι ελάτε στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχει κανένα θέμα για να ταξιδέψετε, έχετε δεν έχετε κάνει το εμβόλιο. Σκεφτείτε το, τροφή για σκέψη με το μαξιλάρι σας. Και τα ξαναλέμε αύριο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να προσέχετε. Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά. Άμος είναι η αγάπη μέσα στα χέρια μου. Τα ανοίγω και τη χάνω, τα κλείνω δεν τη πιάνω και έτσι περνούν οι ώρες τα μεσημέρια μου. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.